satu buah lagu yang galau. Pianisti Tulung Agung, Pianisti Blitar. Seramania OAOE di joget yo takmur. Ikhlas no aku yang pancaniki pesora perlu menjadikanku orang kedua hatiku. Boleh mong janji-janji.